کیسی ذلت و رسوائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن النسائی کی روایت ہے 2562، ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، تین ایسے بدبخت ہیں قیامت کے دن رب تعالی ان کی طرف نظر رحمت ڈالیں گے ہی نہیں۔ ان میں سب سے بڑا بد نصیب العاق لوالدی، والدین کا نافرمان، والمرأة المترجلة، ایسی عورت جو مرد بننا چاہتی ہے، والدیوس، اور ایسا شخص جس کے اندر غیرت نہیں رہی، اس کے گھر والوں میں۔ الدیوس ایسے انسان کو کہتے ہیں، الذی یقر فی اہلہ الخبث، خباثت اس کے گھر میں ہے اور وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ عز و جلال ایسے لوگوں کو دیکھیں گے۔ والثلاثۃ لا یدخلون الجنہ، اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرما دیا کہ تین بدبخت جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ پوچھا وہ کون سے؟ آپ نے پھر سب سے پہلے جس کا نام لیا وہ کون تھا؟ العاق لوالدی، والدین کا نام فرما۔ والمدمن علی الخمر، جو شراب میں دھت رہتا ہے، عادی ہے شراب کا۔ والمنان بما اعطا، اور جو کسی کو دیتا ہے پھر اس کا احسان بھی جتلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یلج حائط القدس مدمن خمر ولا العاق لوالدی ولا المنان عطاء۔ صحیح الترغیب کی روایت ہے 2363، جنت کی دیوار تک بھی یہ شخص جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا، اس مقدس جگہ پہ، جو شرابی ہے، جو والدین کے نافرمان ہے، اور جو لوگوں پہ احسان کر کے، احسان جتلا کے انہیں تکلیف دیتا ہے۔